مژده بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد. چون که خرگوش از رهایی شاد گشت، سوی نخجیران دوان شد تا به دشت. شیر را چون دید در چه کشتزار، چرخ میزد شادمان تا مرغزار. دست میزد چون رهید از دست مرگ، سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. برگ ها چون شاخ را بشکافتند، تا به بالای درخت اشتافتند. با زبان شطعهو شکر خدا می سراید هر بر و برگی جدا، که بپروردست ما را ذوالعطا، تا درخت استغلظ آمد واستوا. جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل. در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. شیر را خرگوش در زندان نشاند، ننگ شیری کوز خرگوشی بماند. در چنان ننگی و آنگه این عجب، فخر دین خواهد که گویندش لقب. ای تو شیری در تک این چاه فرد، نفس چون خرگوش خونت ریخت خرد. نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قعر این چه چون و چرا. سوی نخجیران دویدان شیرگیر، کبش روی آقام از جا البشیر. مژده مژده ای گروه عیش ساز، کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز. مژده مژده کان عدوی جانها، کن قهر خالقش دندانها. آن که از پنجه بسی سرها بکوفت، همچو خس جاروب مرگش هم بروفت.